карта номер 6. Графа аб'ектыўныя дадзеныя агляду. Паводзіны спакойныя, неспакойныя ці ўступае ў кантакт. Псіхіятры няхай адпачнуць, яшчэ як уступае. Тут у нас поўная ідылія, цукровая усмешачка, камунікабельнасць ды энергічнасць. Калі вам навязваюць правілы, якіх вы прыняць не можаце, але ўсё адно прымаеце, вам толькі здаецца, што свет застаецца ранейшым і вы ранейшае, што вы надзейна абароненыя вашай іроніяй. Быць знешне членам накіраванага да светлай мэты калектыву і адчайна супраціўляцца ўнутры, гэта разбурае горш, чым радыяцыя. У фінале пачуваешся тупым цурбалкам, няздольным ужо ні да чаго, акрамя апатыі. Становішча актыўнае, пасіўнае, вымушанае. Выяўляю шалёную працоўную актыўнасць і пасіўна назіраю, як марна мінае маё адзінае жыццё. Дарэчы, за мае высілкі тут нядрэнна плацяць, бо тэлерэпартажы людзям патрэбныя, проста такі жыццёва неабходныя, у адрозненне ад кніг, якія я чытаю па начах. У свой час аўтарам тых кніг, каб не працягнуць ногі, даводзілася цягацца на працу, дзе з іх гэтак жа здзекваліся ідыёты-начальнікі, у выніку чаго ім, аўтарам, валачы сябе па белым свеце, як уласнае пахавальнае шэсце. Цытую аднаго з гэтых пакутнікаў, майго ўлюбёнца. О, як ненавідзеў ён сваю абрыдлую службу, як востра адчуваў жах перад імі. Чаму? У нашым цудоўным свеце ахвотна плацяць за згоду быць нікім, але ніколі не заплацяць за індывідуальнасць. Свядомасць, ясная, затарможаная, сомналенция, кома. Загранічная яснасць свядомасці ёсць галоўнай прычынай маёй пакуты, доктар. У адрозненне ад мудрых і шчаслівых забыццё мне не дапамагае. Я ахвотна памяняла б на самналенцыю той стан мозгу, які прымушае адлюстроўваць рэчаіснасць у наступнага кшталту карцінках. Вось вам наўскідку тыповая сцэнка з мыльнага серыяла «Мая праца» альбо рабыня Ізаўра. На наступны дзень пасля планёркі ў рэстарацыі «Парасячы хвосцік» дзейныя асобы: сеньор Шалёны, сеньора Светачка, рабыня Ізаўра. У кабінет улятае сеньор Шалёны. Ад учарашняга амікашонства не засталося і следу. Вытворныя этылавага спірту, якія забяспечвалі эйфарыю і павальнае братанне, прывялі з-за свайго акіслення і распаду да разбалансаванасці арганізма і абвастрылі ўласцівую сеньёру параною. «Дзе квартальны план? Чаму не падрыхтавала? Вырашыла мяне падставіць? Месца маё заняць хочаш? Што вы, што вы? Я проста не паспела. Лепятанне і зауры. Я вось, глядзіце, віншаванне пісала, амаль гатова, і сцэнарый тэлемарафона. Аператыўней, аператыўней надо работаць!» Сцена мяняецца. У кабінет уплывае ўплывовая сеньёра Светачка, як заўсёды падслухоўвала пад дзвярыма. Баляванне паўплывала і на самаадчуванне дамы. У запаленым розуме ахвяры не да апахмелу раяцца восы падазрэнняў. Візіт замаскіраваны пад аператыўную праверку, ці гараць у Ізаўры вочы. Пра органы зроку і пойдзе размова. «Ты, спадзяюся, памятаеш, што ў суботу дзень адмовы жанчын ад шкоднай звычкі глядзець праўдзе ў вочы?» «Канешне. А памятку ты падрыхтавала?» «Якую памятку? Што значыць якую? Трэба даць графік работы перасовачных пунктаў, дзе можна бясплатна атрымаць акуляры гламурныя, акуляры містычныя, акуляры садова-агародніцкія, адрасы амбулаторна-паліклінічных і стацыянарных устаноў, дзе робяць аперацыі па карэкцыі праўдазоркасці. Ой, яшчэ не паспела. Аператыўней, аператыўней надо работаць. І вообще, пра што вы тут гаманілі? Ты Ягора Ягоровича часам не клееш? Ні ў якім выпадку. Я бачыла, як ён на цябе глядзеў. Ты ж за мяне сучка маладзейшая. Вінаватая, Святлана Степановна, выпраўлюся. Ладно, проехалі. Спадніцу толькі вось гэтую больш не надзявай. Дужа ў ёй у цябе мадам сіжу, саблазнітельная. Светачка ляпае і зауру па пятай кропцы, пасля чаго дзелавіта абмацвае ейныя ягадзіцы, і заўра ледзь паспявае адскачыць.